Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 lutego, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Strażacy wciąż monitorują wały przeciwpowodziowe. Mówią, że zagrożenie powodzią nie ma, ale w ponad 20 miejscach są przekroczone stany alarmowe. Bakteria coli w wodociągach, są dwa takie przypadki. W Małopolsce i w Wielkopolsce mieszkańcy nie mogą korzystać z wody. W tym serwisie Trójki także o tym, jak po raz kolejny Donald Trump ostro krytykuje media. Połamane drzewa, uszkodzone dachy, podtopione posesje. Do takich interwencji strażacy wyjeżdżali najczęściej. W ciągu ostatnich dwóch, dodajmy, bardzo wietrznych dni było aż 2350 takich interwencji. Teraz na szczęście w pogodzie jest już spokojniej. Najwięcej interwencji wczoraj odnotowano na terenie województwa małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Interwencje strażaków związane były głównie z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez silną wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych, wypompowaniu wody z zalanych piwnic budynków. Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że strażacy cały czas monitorują wały przeciwpowodziowe w 21 miejscach na głównych rzekach w Polsce. Cały czas przekroczone są stany alarmowe, a w 74 stany ostrzegawcze. Na dzisiaj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego stopnia dla województwa mazowieckiego oraz drugiego stopnia dla województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Woda już wdarła się do gospodarstw w Przygłowie w Łódzkiem. Zostało one podtopione przez rzekę Luciąża. Jest to na najdłuższym dopływem Pilicy. Woda wdarła się na teren kilku posesji, dostała się do piwnic i komórek. Mieszkańcy Przygłowa mówią, że nie pierwszy raz zmagają się z żywiołem, są załamani. Cały jeden płot tam poszedł, położył się na ziemi. Ta woda opada? Czy pani widzi, żeby to opadało? A skąd nie opada woda? A do mieszkania wdziera się woda? Piwnicy mam. Piwnicy, bo tam jeszcze taki jest schódki, żeby tak weszła drzwiami, no to trochę jeszcze brakuje. Monika Gosławska, Radio Łódź. Bakterie coli w wodociągu w Siedlcu w Małopolsce. Sanepid ostrzega, że woda nie nadaje się ani do kąpieli, ani do picia, i to nawet po przygotowaniu. Ostrzeżenie dotyczy mieszkańców kilku miejscowości: Siedlca, Chełma, części Gierczyc, a także Moszczenicy. Z wody nie może też korzystać kilka tysięcy mieszkańców Wrześni, to w Wielkopolsce. Powód ten sam. Bakterie coli w wodzie z miejskiego wodociągu. Obostrzenia do odwołania dotyczą trzech ulic: Koszarowej, Kościuszki i Sikorskiego. Mieszkańców niepokoi obawa, że do skażenia doszło już kilka dni temu. To już było wiadomo prawdopodobnie już od poniedziałku, że ta woda skażona jest, że śmierdzi coś. Pytanie do wiceburmistrza Karola Nowaka. Kiedy i jak doszło do skażenia? Tego nie wiem. My dostaliśmy informację dziś i natychmiast podjęliśmy wszystkie możliwe działania. Czy to prawda, że 3 dni temu doszło do skażenia? Nic mi na ten temat nie wiadomo. To samo pytanie do rzeczniczki sanepidu we Wrześni, Anny Węclewskiej. Podobno od 3 dni już jest to skażenie. Jest też taka możliwość. Po otrzymaniu informacji zostały uruchomione wszelkie procedury. W takim razie, czy możemy być spokojni o użytkowników tej wody? Możemy być spokojni. Nie było to bardzo duże stężenie tą bakterią. O tę sprawę dopytywał Rafał Regulski. Donald Trump znów ostro krytykuje amerykańskie media. Podczas wystąpienia w Waszyngtonie prezydent USA zarzucił im publikowanie, jak stwierdził, niewiarygodnych informacji na jego temat. Chwilę później niektórych dziennikarzy nie wpuszczono na konferencję rzecznika Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump wyraził oburzenie publikacjami dziennika New York Times o kontaktach ludzi z jego sztabu wyborczego z Rosjanami, które miały mieć miejsce podczas kampanii. Telewizję CNN, która podała, że Biały Dom namawiał FBI do publicznego zdementowania tych informacji, określił mianem kanału Hillary Clinton. Jestem przeciwko ludziom, którzy zmyślają historię oraz udają, że mają informatorów. Media nie powinny móc powoływać się na źródła, jeśli nie ujawnią ich nazwisk. Kilka godzin po wystąpieniu Donalda Trumpa Biały Dom zorganizował briefing prasowy, na który nie wpuszczono dziennikarzy New York Timesa, CNN, BBC, Los Angeles Times i kilku innych redakcji. Redaktor naczelny The Washington Post Marty Baron skrytykował za to Biały Dom. Ten rząd idzie niedemokratyczną drogą, oświadczył. Rzecznik prezydenta Trumpa Sean Spicer bagatelizował jednak zdarzenie, wyjaśniając, że briefing nie był oficjalną konferencją prasową i dlatego zaproszono mniejszą liczbę dziennikarzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Biegną już dokładnie od 2 godzin i 4 minut. W Zielonej Górze punktualnie o 6 wystartował ultramaraton. Do pokonania jest trasa licząca 103 km. Jedni chcą ten dystans pokonać indywidualnie, są też sztafety, a niektórzy postawili na rowery. Forma trochę gorsza, ale nastawienie bojowe. Dziś około 4 stopni na plusie, będzie w porządku. Ja będę do przodu, nie? Może będzie ciężko, ale damy radę. Powoli i później przy końcu będzie siły, damy czadu, nie? Także spokojnie, bez nerwów, pogoda wiadomo jaka jest, jest trochę śniegu na trasie. Dodajmy, że to już 3. zielonogórski ultramaraton. Jest uważany za jeden z najtrudniejszych tego typu biegów w Polsce. Więcej sportu już za chwilę. W Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wszystko się zgadza, teraz sport i Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy wkraczają do akcji. Na Mistrzostwach Świata w Lahti wystartują w pierwszym konkursie na skoczni normalnej. Po tym, co pokazali skoczkowie w kwalifikacjach, dziś z wypiekami na twarzy będziemy czekać na konkurs. Dla nich samych to zadanie bardzo trudne. Z jednej strony skoncentrować się na skokach, z drugiej nie myśleć o wynikach. Ktoś musiałby być jakimś, nie wiem, tybetańskim mnichem, żeby w ogóle wyłączyć myślenie i nie wiedzieć, gdzie się znajduje. To jest oczywiste, jesteśmy w Lahti na Mistrzostwach Świata i walczymy o medale, ale najważniejsze jest to, żeby ta myśl nie dominowała. Analizuje Maciej Kot. A może właśnie trzeba zamienić się w buddyjskiego mnicha? To nie ma sensu, dodaje zwycięzca kwalifikacji Dawid Kubacki. Może nawet nie tyle trzeba unikać, ale trzeba się umieć z tym obejść, bo jeżeli się będzie, że się o tym w ogóle nie myśli, to, że tak powiem, z tyłu głowy to tam zawsze zostanie. A tutaj jakby się z tą myślą po prostu trzeba pogodzić. Jest jak jest, ale ja mam swoją robotę do wykonania. Gdyby skoczkowie mieli wybierać, pewnie woleliby skakać zaraz po śniadaniu, ale muszą jeszcze wytrzymać do 16.30. Jeśli nie spalą się w tym czasie, na skoczni będzie dobrze. Lahti, Michał Gąsiorowski. W dzisiejszym konkursie zobaczymy czterech Polaków. To Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Maciej Kot. 8 goli strzelili piłkarze w pierwszych dwóch meczach 23. kolejki Ekstraklasy. Arka Gdynia pokonała 4-1 Koronę Kielce. Dla żółto-niebieskich to pierwsze zwycięstwo w rundzie wiosennej. Trzecia wygrana z rzędu, znowu 3-0 Lecha Poznań. Kolejorz tym razem pokonał w Szczecinie Pogoń. Dziś zagrają Wisła Płock z Zagłębiem, Lider, Lechia z Krakowią i Wisła Kraków z Jagiellonią Białystok. W Madrycie pokaz siły przed halowymi mistrzostwami Europy Adama Kszczota. Polak wygrał bieg na 800 metrów i o rozpoczynającej się 3 marca imprezie w Belgradzie może myśleć z optymizmem. Gorsze nieco nastroje w ekipie Washington Wizards. Czarodzieje przegrali w koszykarskiej lidze NBA z Philadelphia 76ers 112-120. Grał Marcin Gortat, zdobył 11 punktów i miał tyle samo zbiórek. Wizards zajmują 3 miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Dziś w całym kraju raczej pochmurnie, zachmurzenie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże, ale okresami możliwe rozpogodzenie. We wschodniej połowie Polski oraz na wybrzeżu okresami przelotne opady śniegu, a wieczorem na północnym zachodzie lokalne opady deszczu. Temperatury od +1 w Lublinie, 2 stopnie w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach, 4 w Koszalinie, Olsztynie, Poznaniu i Krakowie, 5 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze, 6 we Wrocławiu i jeszcze uwaga, 0 stopni w Zakopanem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. 49 talii Smart TV Philips Fifi za 1990. Smart TV Samsung 40 talii za 1549. Laptop Lenovo 4-rdzeniowy procesor AMD za 1399 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 4 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 4 miliony złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Dzień dobry. Żona prosiła o takie kapsułki na odporność. Zaraz, jak ona to mówiła? Dla całej rodziny. I skład z rekina, i skuteczny, i skandynawski. Iskial. O właśnie, Iskial. Iskial to suplement diety na bazie oleju z wątroby rekina z witaminą D o skuteczności potwierdzonej badaniami. Iskial to numer 1 wśród olejów z wątroby rekina. Proszę bardzo. Od lat na odporność polecam Iskial. I skutecznie. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Los na wróżkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce.

Hello, way down we go. Przedwczoraj odwiedziłam Martę Gessler w jej restauracji i zapytałam ją o plany na ostatni karnawałowy weekend. W ogóle dla mnie karnawał i właśnie taka końcówka karnawału, a jeszcze jak to wypada dokładnie w lutym, to jest taki miesiąc, który jest taki mój trochę, moje imieniny, urodziny i najczęściej próbuję to jakoś zebrać, żeby to rzeczywiście spróbować uczcić jednorazowo. Po to, żeby zebrać jak największą liczbę osób i właśnie w tym roku prawdopodobnie będę celebrować mój miesiąc. Ten czas takich dużych bali czy jakichś takich spotkań jakoś mnie kompletnie nie zajmuje w tej chwili. Bardziej chodzi mi o takie spotkania, wiesz, kameralne. Oczywiście modne jest to określenie domówka, ale w moim przypadku to będzie kuchniówka. Dlatego, że będę robić to w kuchni po to, żeby właśnie pospotykać się z ludźmi. I chyba bez serpentyn, bez baloników. A co na stole? Albo może co byś zaproponowała naszym słuchaczom, żeby sobie na tym stole ostatkowym postawili? Tak, mam wrażenie, że potrzebujemy czegoś takiego, że to się nie kończy, że jest jakaś przestrzeń jeszcze. Dlatego w momencie, jeżeli łagodnie przejdziemy ten karnawał, czyli zakończymy to łagodnie wejdziemy w ten post, czyli w coś, co wymaga od nas trochę innego może nastroju. Więc proponuję taką w miarę poziomą, jeżeli się uda, bez specjalnych fajerwerków i bez specjalnego właśnie zamartwiania się, po to, żeby po prostu łagodnie wejść w post. To, co polecam, to oprócz tego właśnie takiego spokojnego wejścia, bez kaca, bez zgagi, to polecam po prostu proste danka, takie finger foodowe trochę, takie na ząbek, tak? To jest strasznie proste i fajne, dlatego że może być i wytworne, ale z drugiej strony udaje się to nawet, nie wiem, z dobrze przyprawionym serkiem. Przyznam, to dość ogólna inspiracja od Marty Gessler, a już za chwilę konkret, czyli przepis. Tak sobie myślę o finger foodach, to myślę, że się trzeba narobić, żeby tych drobinek tam naprzygotowywać. No właśnie, więc mamy jakby takie dwa koncepty. Jeden to jest ten drobny, ale ten drobny to tak pozornie, dlatego że wystarczy kupić fajną bagietkę, pokroić ją na fajne kółeczka, podpiec i zrobić, nie wiem, jakąś fajną pastę do tego i to jest naprawdę moczenie łychy na bagietkę albo po prostu rozsypać te bagietki wokół wcześniej przygotowanego jakiegoś smarowidła fajnego. Tym bardziej, że no wiemy, że hummus u nas zaczął po prostu w tej chwili świętować jakąś, nie wiem, odnosi sukcesy niesamowite, bo robimy hummus już ze wszystkiego, z marchewki, oczywiście z cieciorki, z fasoli. Tak samo jest z różnymi rodzajami pesto. Także fajne są pasty, bo to jest takie, wiesz, takie, że można sobie mieszać, można kombinować, można o tym gadać, tak? Bo z czego zrobionym, czy z orzechami, czy bez, czy z jaką oliwą. Ja lubię te wszystkie smarowidła, ale oprócz tego też fajne są takie rzeczy, które wymagają może troszeczkę jakiejś pracy, ale z kolei takie spektakularne, duże. Czyli lubię na przykład upiec coś, taki jakiś kawał mięsa w jakichś fajnych warzywach i wystawienie tego właśnie w takiej dużej formie na stół. I też do tego nie musi być, nie wiem, od razu no, jakaś góra pire czy nie wiadomo czego, tylko też może być po prostu fajne pieczywo. Którym się jeszcze ten sos wyjada. Tak. Także no, tutaj tych form jest bardzo dużo biesiadowania. No ważne rzeczywiście, żeby się nie narobić, no bo mało jest osób, chociaż myślę, że coraz więcej, która znajduje po prostu dużą przyjemność w przygotowywaniu jedzenia dla innych. Określam sobie czasami takie przyjęcia, że na przykład wymyślam sobie, że zrobię takie przyjęcie, w którym nie będę w ogóle zmywać. Czyli wszystko na plastikowych talerzykach. Nie, właśnie nie. Wykorzystuję na przykład pergamin. Czyli zapakowanie wszystkiego w pergamin, podanie tego na stole, który jest przykryty pergaminem, powoduje, że po prostu robi się inny rodzaj biesiadowania. Nie jesteśmy ograniczani talerzem. Jesteśmy wolni. Możemy to wszystko rozsypywać. Możemy się fantastycznie bawić. Także polecam szalenie. Wymyślajcie Państwo tematy swoich spotkań i to niekoniecznie takie bardzo tradycyjne, typu po meksykańsku czy po włosku, czy tylko wymyślajcie coś, co jest abstrakcyjne, dlatego że to naprawdę kapitalnie otwiera nasze głowy i sposób zachowywania się przy stole, który właśnie w karnawale może być bardzo rozrabiający. A do karnawałowego kulinarnego rozrabiania zachęcała Marta Gessler. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary being more lucid than anybody else. And had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes and fools, on his watch while he was alive. Lord, just a little more time. Dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd managed to detect. Take them once he's left. Oh, in no time at all, this will be the distance past. What he'd give for one more day. The dying man takes his final breath, but first checks his newsfeed to see what he's about to miss. And it occurs to him only late in the game, we leave as clueless as we came, from the rented heavens to the shadows in the cave. I'll be wrong someday. Oh, autopromocja. Kiedyś był buntownikiem, potem był klasykiem, a dziś znowu jest kontrowersyjny. Wie pan, ja mam taką swoją historyjkę, którą opowiadam, ale za którą potem w internecie dostałem straszne lanie. Wybitny reżyser filmowy, który zawsze chce mówić o rzeczach najważniejszych. Nie wolno mówić, że my tu w Polsce mamy swój osobny świat, bo jesteśmy częścią zglobalizowanego świata, czy chcemy, czy nie chcemy. Krzysztof Zanussi. Zapraszam na retransmisję spotkania w cyklu Cogito Ergo. Dziś o 15:00. Maciej Pawlicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Autopromocja. To trójka, pobudka, pobudka już 8:30. Dziś czasem słońce, czasem deszcz, jednak z przewagą chmur. Może też padać deszcz, może padać śnieg, tak jak teraz nad Myśliwiecką sypie naprawdę, jakby to był styczeń, a nie koniec lutego. Temperatury od 0 stopni w Zakopanem, plus 1 w Lublinie, 2 stopnie w Suwałkach, Warszawie i Łodzi, 3 w Gdańsku, Białymstoku, Bydgoszczy i Kielcach, 4 w Koszalinie, Poznaniu i Krakowie, 5 w Szczecinie i Zielonej Górze. Najcieplej na szczęście 6 we Wrocławiu i wiatr na szczęście już powoli cichnie. Trójka. Program trzeci. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Now I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me anymore. I want love to walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Jack White za nami, a teraz spotkanie między innymi z człowiekiem, który mówi w 33 językach. A to niewątpliwie przydaje się w podróżach. Zapraszają Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś zabierzemy Państwa do Afryki. Będą dzikie zwierzęta i opowieści człowieka, który tak zakochał się w tym kontynencie, że postanowił nie wracać do Polski. Zajrzymy też znacznie bliżej, bo do niemieckiego Zagłębia Rury, który jak się okazuje jest także polskim Zagłębiem. I sprawdzimy, którzy muzycy podróżują najwięcej na świecie. Najpierw jednak na czarny ląd. W naszym studiu jest pan Grzegorz Kępski, gość prosto z Afryki. Tak naprawdę kilka dni temu pan przyleciał z Kenii, tak? Dzień dobry, no tak, kilka dni, tydzień temu. No to proszę powiedzieć od początku, jak to się zaczęło, że pan trafił do Kenii? Dawno temu, w 90 90-tych latach, wspinałem się w górach i to był powód wyjazdu do Kenii, ponieważ jest tam jedna z ładniejszych gór na świecie, nazywa się Mont Kenia, taki 5000-tysięcznik. Na dwa najwyższe wierzchołki nie ma żadnej trekkingowej drogi, są tylko drogi wspinaczkowe i nigdy tam nie została wytyczona żadna polska droga, więc padliśmy w krakowskim klubie wspinaczkowym na pomysł, żeby wytyczyć polską drogę na zachodniej ścianie Mont Kenia. Pojechaliśmy w 97 roku. Zrealizować to marzenie i cel, to był mój pierwszy lot w życiu, samolotem, od razu taki długi. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze paliłem papierosy w samolocie lecącym z Paryża do Nairobi. Na moje szczęście wysiadłem z tego samolotu w Nairobi i wystarczyło mi praktycznie 2-3 kwadranse, żeby przejechać ten dystans z lotniska do centrum miasta i dosłownie kilkaset metrów po opuszczeniu terenów lotniska zobaczyłem żyrafy, zobaczyłem zebry, dzikie zwierzęta i rzeczywiście to był taki impuls, przy którym otworzyłem szeroko oczy, usta i chyba serce, bo naprawdę zauroczył mnie ten moment. No właśnie, bo pan w tej Afryce został, nie wrócił pan już do Polski? Ja wróciłem do Polski oczywiście po tym pobycie, już kompletnie chory na Afrykę, więc komukolwiek tutaj mówiłem, że ja już muszę tam wrócić i zrobiłem to naprawdę szybko. Byłem 3 miesiące później już w Kenii, bez jakiegoś większego, skonkretyzowanego planu takiego technicznego, co ja tam będę robił, ale najważniejsze, żebym tam był. I mieszkałem tam na kempingu i żona mojego przyjaciela, ja jej tak mówiłem, Boże, Jaga, co ja mam tam robić? No ani tego Swahili nie znam i ten kraj jest taki zupełnie inny, czarni ludzie, inna mentalność, no wszystko jest inne tam. No więc ona mówi, skoro tak kochasz ten kraj, no to spróbuj może ludziom pokazywać ten kraj. I tak to się rzeczywiście zaczęło i postanowiłem, że coś takiego zrobię, żeby pokazywać Afrykę, Kenię, a później Afrykę ludziom, którzy chcieliby ją zobaczyć bardziej tak emocjonalnie. Zupełnie inny kraj, to znaczy, że to jest kraj luzu, czas tam płynie wolniej. Wszystko jest zupełnie inne. Czas w Afryce jest pojęciem subiektywnym. To, że dla nas jest 11, to dla Kenijczyka to nie jest 11. Mnie się to podoba, czasami oczywiście mnie to irytuje, bo gdzieś tam ta europejska nuta w mojej duszy wciąż gra, więc to szału czasami dostaję. Wie pan, urocze jest to, że tam się wszyscy spóźniają. Więc jak ja się z kimś umawiam na 9 rano, a mieszkam troszkę na obrzeżach Nairobi, to i ta osoba, z którym się umówiłem i ja, wiemy, że na pewno się nie spotkamy o 9. W związku z tym najczęściej jest tak, że za 5:09 albo dostaję SMS, albo ktoś do mnie dzwoni, mówi, wiesz Gregory, sorry, ale I am on my way, to jest takie hasło. I słyszę, że tak, nie, słyszę, że on dopiero je śniadanie. Tam każdy musi się napić herbaty najpierw, taka ceremonia po Anglikach jeszcze, chai yamaziwa, herbata z mlekiem i to już jest 11. Po 11 trzeba się już powoli przygotowywać do lunchu, który jest o 1 mentalnie, a jeszcze w międzyczasie trzeba przejrzeć gazety. Po lunchu trzeba troszeczkę odpocząć, bo człowiek jest najedzony, a potem o 5 się kończy praca. Proszę coś powiedzieć o tym swoim biznesie, no bo opowiada pan o tym, jak wygląda to życie, ale z punktu widzenia biznesmena, no to może być nieznośne. Do dzisiaj zajmuję się też turystyką, czyli pokazuję tą Afrykę, nie tylko Kenię. Mnie nie bardzo interesuje zaliczanie takich tylko znanych miejsc. Tak się otwiera przewodnik i to musisz zobaczyć, jadąc tam to. To jest tak troszeczkę jak, w Krakowie pokazalibyśmy komuś zamek na Wawelu, ale największy urok tego miasta jest, kiedy wieczorem pójdziemy i jeżeli ja znam fajne knajpki. Więc tak samo jest z Afryką. Możemy podjechać do rodziny lwów leżącej w Masai Marze i wciskać się pomiędzy 15 samochodów, które te lwy otaczają, żeby robić zdjęcie i musi pan się mocno pogimnastykować, żeby w kadrze się nie znalazło koło sąsiedniego auta. Lub może pan zobaczyć te lwy sam. To można zrobić, tylko trzeba sobie troszeczkę trudu zadać. Najpiękniejszą sztuką jest natura, która w tej Afryce jest jeszcze na takim poziomie, na jakim u nas już nie jest w Europie. Grzegorz Kępski, prosto z Kenii, bardzo dziękujemy, ale usłyszymy się jeszcze za tydzień, bo pan Grzegorz o Afryce mógłby opowiadać godzinami. Wrócimy więc do Kenii i zajrzymy do jego wyjątkowego domu w górach. Audycja podróżna. Teraz najnowsze i najciekawsze doniesienia ze świata podróży. Tygodnik Billboard stworzył listę najczęściej i najdalej podróżujących muzyków wszechczasów. Zdaniem dziennikarzy liderem jest holenderski DJ Tiesto z pokonanym dystansem ponad 1,5 miliona mil. To tak jakby przeleciał 6,5 razy dystans na Księżyc. Drugi jest Paul Van Dyk z 6 podróżami na Księżyc na koncie. Później już same legendy. Bob Dylan, Metallica, Aerosmith i Muse. W pierwszej dziesiątce są jeszcze Rolling Stones, U2 i Cyndi Lauper. Wszyscy z dystansem powyżej 4 podróży na Księżyc. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych stworzyło listę najbardziej obleganych tras lotniczych. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce nie ma ani jednego połączenia z Europy, ani z Ameryki Północnej. Najbardziej oblegany jest lot z Seulu do Jeju. Rocznie kupowanych jest na nią 6,5 miliona biletów. Kolejne trasy to Sapporo-Tokio i Fukuoka-Tokio. Czołówka od roku się nie zmieniła, natomiast duży skok odnotowało połączenie między Ho Chi Minh a Hanoi. Prawdopodobnie duży wpływ na obłożenie lotów z Wietnamu ma słynna linia lotnicza, w której stewardesy pracują w bikini. Süddeutsche Zeitung pisze o kraju, który jeszcze kilka lat temu turyści omijali szerokim łukiem, a teraz przeżywa prawdziwy boom. To Kolumbia. Zdaniem gazety jeszcze nigdy do Bogoty nie przylatywało tylu podróżników i lepiej, żeby przybywali jak najszybciej, bo dzięki popularności serialu Narcos i zakończonej już wojnie domowej, Kolumbia stanie się turystycznym rajem. Jak czytamy, kilka lat temu kolumbijska metropolia miała najgorszą opinię wśród stolic Ameryki Południowej. Morderstwa, brud i narkotyki były na porządku dziennym, teraz wypiękniała i zmieniła się w oazę zieleni. Poza tym karaibskie plaże, piękne góry, no i dżungla. Teraz w audycji podróżnej przenosimy się do Bochum, czyli jesteśmy w Niemczech, a słyszymy się z Michałem Perlińskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać w Bochum? Jest to małe i bardzo przejrzyste miasto. Powiedzmy, jest trochę spokojniejsze niż Kolonia czy Berlin. No właśnie, a cisza i spokój potrzebna jest do nauki. To tutaj zdradzimy. Ty jesteś pasjonatem języków i mówisz w ponad 30 językach. Chyba, że coś się zmieniło, już przebiłeś 40. Pracuję nad tym. Jeszcze nie przebiłem, ale brzmi to trochę niewiarygodnie. Jak mówię, że znam ponad 30 języków, ale tak rzeczywiście jest. Właściwie językami zacząłem się interesować już mając 7-8 lat i w wieku 12 lat zacząłem się uczyć hiszpańskiego. Zauważyłem, że bardzo szybko się uczę nowego języka. Jak już opanowałem ten hiszpański, to zacząłem od włoskiego, od rosyjskiego, od języków skandynawskich. No i tak to powstało. Szybko to znaczy? Po 4 tygodniach już byłem w stanie porozumieć się w tym języku. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego miejsca, w którym mieszkasz. To jest Zagłębie Rury, bo mówimy Niemcy, ale Zagłębie Rury to tak naprawdę nie Niemcy, to trochę inny region. Jaka jest specyfika tego regionu? Jest to bardzo międzynarodowy region. Szukając czegoś do jedzenia, tutaj jest chińska kuchnia na każdym kroku, włoska, turecka. Muszę stwierdzić, że Bawaria jest, delikatnie mówiąc, bardziej konserwatywna niż Zagłębie Rury. A podobno dużo Polaków żyje w Zagłębiu Rury. Najwięcej Polaków w Niemczech żyje w Zagłębiu Rury. Przez górnictwo też w latach 40. i 50. też sporo ludzi wyjechało z Polski do Zagłębia Rury. Trudno ich określić Polakami, bo tylko noszą polskie nazwisko, ale potem poznać, że mają korzenia polskie. W takiej gwarze tego Zagłębia Rury też się utrzymały niektóre słowa z polskiego nawet, o których Niemiec nawet nie wie, że pochodzą one z polskiego. Na przykład? Słowo młotek, po niemiecku młotek to hammer, ale też w języku potocznym się mówi często motek przez 2 T. Bardzo dziękujemy za te opowieści. Michał Perliński mówił do nas z Bochum, Polak, który mówi ponad 30 językami. To tyle na dziś. Za tydzień wracamy na Czarny Ląd, ale będziemy też w boskim Buenos. Do usłyszenia. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Bardzo dziękuję, a ja w międzyczasie polecam facebookowy profil audycji podróżnej. To trójka. Do dziewiątej został już tylko kwadrans, a my za moment udamy się w przestworza. Terminal trzeci. A ten moment właśnie nadchodzi. Tydzień temu byliśmy na pokładzie największego samolotu pasażerskiego świata. Samolot ten zabrał pasażerów do Dubaju, który jest jednym z najważniejszych portów przesiadkowych na świecie, obsługujących ruch między Europą i Stanami Zjednoczonymi, a Azją i Australią. Często w trakcie podróży linia z Emiratów oferuje zresztą postój z noclegiem w Dubaju. To tylko przykład wielkiego lotniska przesiadkowego, czyli tak zwanego hubu, który mógłby działać z takim rozmachem, gdyby nie misternie utkany plan połączeń, gdzie jeden lot zasila drugi. Istnienie takiego portu przesiadkowego to marzenie każdego kraju, również Polski. Warszawa ma potencjał i po części spełnia taką rolę. Na przykład bardzo wielu pasażerów z Ukrainy, Litwy czy Estonii lata za ocean właśnie przez Warszawę. Jednak działa to też w drugą stronę, z Warszawy i nie tylko, bo także z portów regionalnych lata najczęściej kilku sieciowych przewoźników zagranicznych. Pasażerów z Polski wożą do Frankfurtu, Monachium, Paryża, Amsterdamu czy Kopenhagi, czasami oferując niższą cenę albo lepszy czas połączeń niż nasz narodowy przewoźnik. W Polsce natężenie ruchu po prostu jest na tyle małe, że utrzymywanie hubu, który będzie obsługiwał sto kilkadziesiąt, powiedzmy, kierunków bezpośrednio, nie ma większego sensu. Mówi ekspert lotniczy Tomasz Chybki. Atlanta, czy Londyn, czy Paryż to są porty, które obsługują po kilkadziesiąt milionów pasażerów rocznie. No to nam jeszcze bardzo, bardzo tutaj dużo brakuje. Poza tym pamiętajmy to, co się dzieje z Berlinem. Berlin na pewno prędzej czy później będzie takim hubem tutaj regionalnym i Warszawa będzie miała bardzo duży problem, żeby konkurować. Wiele hubów, większość właściwie jest dedykowana konkretnym liniom tak naprawdę. Czyli jeżeli mówimy o Stambule, to wiadomo, że chodzi o Turkish Airlines. I tutaj te huby działają na tej zasadzie, że dowożeni są pasażerowie w odpowiedniej liczbie takiej, która załaduje cały samolot o pojemności 300, 400, 500 osób i polecony na odległość kilku tysięcy kilometrów. Z punktu widzenia pasażera jest to z jednej strony niedogodność, bo jednak jest przesiadka, a z drugiej strony no, komfort lotu jest dużo większy niż gdyby lecieć mniejszym samolotem na podobne odległości. W Polsce jest jeszcze specyficzny problem, on dotyczy oczywiście wielu innych krajów. Jeżeli chodzi o przesiadki, to jest kwestia znajomości języków. Zawsze, jeżeli się nie zna języków obcych, to każdy wolałby lecieć bezpośrednio. Załaduję się w jednym porcie i wysiadam w drugim i właściwie po drodze mnie interesuje. Tu warto wspomnieć o ofercie lotu w zasadzie specjalnie dla pasażerów z Małopolski. Niedawno ogłoszono powrót regularnego połączenia na trasie Kraków-Chicago. Nie będzie trzeba się przesiadać w Warszawie, do tego personel pokładowy mówi po polsku. Dwie rzeczy, których oczekują pasażerowie, najczęściej lecący w odwiedziny do rodzin za ocean. Tu konkurencja z Niemiec czy Holandii przegrywa, nawet jeśli oferuje niższą cenę z przesiadką. Ktoś, kto latał, nie wiem, przez Frankfurt, wie, jak to jest skomplikowane lotniska, jak to jest port lotniczy skomplikowany, jak trudno tam znaleźć swoją linię. Jeżeli się leci z jakąś wycieczką, no to nie ma problemu. Jeżeli się leci samemu, nie zna się języka, to jest problem dość duży. Linie dzielą się też pasażerami, najczęściej, dodajmy, te należące do jednego lotniczego sojuszu. Nie dziwmy się więc, że jedną część podróży odbywamy lotem, drugą na przykład TAP Portugal, a przesiadka będzie we Frankfurcie. Jeżeli latamy do Portugalii, no to wiadomo, że umawiamy się z przewoźnikiem portugalskim, z zasady. Jeżeli latamy do Niemiec, to z niemieckim, a jeżeli do Paryża, to z Air France'em będziemy się dogadywać. To jest oczywiste i to też oczywiście wpływa na to, jak się jest obsługiwanym i na to, na częstotliwość lotów i tak dalej, i tak dalej. To jest dosyć wygodne notabene rozwiązanie, bo każdy jest gospodarzem u siebie i na terenie, na którym dobrze zna. Większość linii lotniczych ma jeden port, do którego jest jakby przypisana, gdzie ma najwięcej slotów, z którego ruch jest największy i one lecą w inne miejsce, gdzie są linie, które same są tam gospodarzami. To bardzo ułatwia zarówno samym liniom, jak i pasażerom funkcjonowanie. A tym lepiej, jeśli lotnisko posiada różnego rodzaju udogodnienia dla pasażerów, na przykład bezpłatny szybki internet, strefy relaksu, gdzie za niewielką opłatą można skorzystać z usług masażysty, czy bogatą ofertę restauracyjno-handlową dla pasażerów o różnej zawartości portfela. A najlepsze na świecie dla pasażerów przesiadkowych lotniska znajdują się w Seulu, Singapurze, Hongkongu czy Tokio. ale w najlepszej dziesiątce jest także Amsterdam i Zurich. A o lotniskach przesiadkowych opowiadał jak zwykle o tej porze Jan Niebudek. Do dziewiątej zostało 8 minut. Dziękujemy Państwu za wspólny sobotni poranek. Anna Regulska, Edyta Kocęba, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. A na koniec, drodzy Państwo, wspomnienie. Aktor Gustaw Ludkiewicz zmarł wczoraj w wieku 92 lat, a tak właśnie pięknie zaśpiewał modlitwę Okudżawy. Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrcowi darować głowę racz, tchórzowi dać konia chciej, sypnij grosza szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie, daj nam znak, władzy spragnionym uczyń, by władza im poszła w smak. Hojnych puść między żebraków, niech się poczują lżej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej niej. Ja wiem, że Ty wszystko możesz, wierzę w Twą moc i gest. Jak wierzy żołnierz zabity, że w siódmym niebie jest. Jak zmysł każdy chłonie z wiarą, Twój ledwie słyszalny głos. Jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki mój, Boże jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu w